Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin senedina ve mededina Muhammedin Mustafa ve alifi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin devisıttı vel vefa emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan ve inne eftelel hadithi kitabullah ve eftelel hedihedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha sinnar سند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم اختر الجنة فلا تبدلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منكسين خالدين فيها أبدا صدق رسول الله فيما قال كما قال عزيز ومحترم kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına, saadet ve selametine Rabbimiz cümlemizi ve cümlemizi nail eylesin. Hadis-i şerifler, Ramuzül Ahadis isimli Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın toplamış olduğu ve bize de hep bunu okuyun, bitirince tekrar başından bu diye sihir edilmiş olan ve bizim bu camiamızda okuna gelmiş olan Ramuzül Ahadis kitabının 515. sayfasının 8. hadis-i şerifi ve devamı olacak. Bu hadis-i şeriflerin kaynaklarını sormak, sıhhatini sormak herkesin hakkıdır. Elbette insan dinini sağlam yerden öğrenmeli ve aslında esasını bellemeli ve öğrendiği şeyin de kaynağını bilmeli. Müslümana öğrendiği bilginin kaynağını bilmek çok gereklidir. Efendim, öyle rivayetler çıkartıyorlar ki güzele bakmak sevaptır diye sanki Allah saklasın günahı İslam teşvik ediyormuş gibi bir kaide koyuyorlar ortaya. Allah günahı haram kılmışken, harama bakmayın derken, güzele bakmak sevaptır diye, yani el alemin namihremine bakmaya kapı açan insanların bu haline ne denir? Dinle alay etmek bu. Nereden çıkarttın bu sözü? Gel bakayım buraya, alçak. Söyle bakalım, bu kaideyi nereden çıkarttın? Sormamız lazım. Efendim işte zaman sana uymazsa sen zamana uy. Peki gideyim, Avrupa'nın bitli turistine uyuyayım. Olur mu? Batıl dinine uyuyayım, olur mu? Efendim Amerikalılar fezaya gitmiş işte. Fezaya gittiklerinin sebebi Hristiyanlık mı? Hayır. Korsika'da, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da bir sürü bizden daha geri Hristiyan var. Habeşistan'da efendim yarı yamyam, yarı vahşi hayatı yaşayan Hristiyan var. Hristiyanlık onları kurtarıyor diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Yani fezayı fetheden şeylerin efendim Amerikalıların dini olan Hristiyanlığa gelir. Onun ne ilgisi var? Birisi teknoloji, birisi inanç. İnanç da sıfır, teknoloji de on. Ne yapalım? Yani olabilir, olabiliyor bazen. Ticarette çok başarılı bir adam, ahlakta sıfır olabiliyor. Onu aldatmış, bunu kandırmış, devleti soymuş, hileli bilmem neler yapmış, zengin olmuş. Mercedes'te yaşıyor, Mercedes'te geziyor. 500 Mercedes, 1000 Mercedes, efendim bilmem ne. Başına çalınsın. Haramdan kazandıktan sonra kıymeti yok ki. Her şeyin aslını öğreneceğiz. Onun için bizim okuduğumuz hadis-i şeriflerin sayfası 515. sayfadır. 8. hadistir, devamıdır. Her hadis-i şerifin arkasında da hocamız yazmış. Bu hadisi Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Rafi'i kitabına yazmış. Ararsın oradan bulursun. Yani kaynağı bu. Ne buyurmuş bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz? Diyor ki Yekulullahu Teala, Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, nereden bildi Allah-u Teala Hazretleri'nin böyle buyurduğunu? O Allah'ın elçisi. Onu Allah gönderdi. Gönderdiği için de bildiriyor. Kulum, ya Muhammed, ümmetine söyle. Dediği için söylüyor bunları. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O kendi hevai nefsinden atma, tutma tarzında konuşmaz. Kendi isteğiyle, arzusuyla konuşmaz. İnhiye illa vahyun yuha, onun söylediği şeyler haktır, gerçektir. Allah tarafından ona vahyedilmiştir diye Kur'an-ı Kerim'de tasdik etmiş. İmzayı basmış, o hak peygamberdir. Ondan sonra kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun de onlara diye de selahiyet vermiş. Biz Resulullah'ı ondan seviyoruz. Canımız feda. En sevgili varlıklarımız feda. Malımız feda. Olması lazım. Lafta böyle ama zırnık veremiyoruz. O ayrı. O da bizim edepsizliğimiz, karaktersizliğimiz, cahilliğimiz, gafilliğimiz. canını feda etmişler. Peygamber Efendimiz diyor ki, ah benim ihvanıma bir kavuşsam. Diyorlar ki, ya Resulallah, biz senin ihvanın değil miyiz? Etrafındayız, bak kardeşlerin değil miyiz? Hayır. Sizler benim ashabımsınız. Benim ihvanım asırlarca sonra, benden sonra gelip beni görmediği halde, beni görmek için malını, canını, ailesini, her şeyini verecek kadar benim aşkımla, sevgimle, saygımla dolu olan insanlardır diyor. Öyle olmamız lazım. Yani Allah rızası için, Resulullah aşkına, dinimiz için her türlü fedakarlığı yapabilmemiz lazım. Ama yapamıyoruz. O bizim hesabımız. Ahirette Allah herkese hesabını soracak. Rabbimiz hesabı asan verenlerden eylesin. Rızasını kazananlardan eylesin. Resulullah'ı hoşnut edenlerden eylesin. Yani hacı kardeşim anlatıyor bana. Resulullah Efendimiz diyor, rüyamda diyor, katlanmış bir ihram getirdi, bana sundu diyor. Ne mutlu. Yani hac yapmış bir kimseye Resulullah Efendimiz görmüş rüyasında. Kimseye söylemezdim ama diyor, sen hocam olduğun için söylüyorum diyor. Yani maksadı övmek değil. Resulullah Efendimiz diyor, katlanmış bir ihram verdi, bana sundu. Ne demek bu? Resulullah'ı görmek bile büyük bir devlet. Resulullah'tan bir de mükafat almak, o da daha büyük bir devlet. Ondan sonra bir de ihram. Yani hacının güzel olduğuna. Alamet değil mi? Evelallah ona alamet. Ama nasıl bir insan? Sevgili bir insan, saygılı bir insan, kibar bir hoca, alim. Okuduğu zaman yanık yanık herkesi ağlatır. Kur'an-ı Kerim'i duyarak okur. Öyle bir insan. İşte Allah mükafatını veriyor. Öylesine mükafat veriyor. Ötekisi hiçbir şey görmeden geliyor. Allah bizi Peygamber Efendimiz'e has ümmet eylesin. Kendisine has kul eylesin. Efendim bizi has Müslüman eylesin. Has ameller işleyip, salih ameller işleyip, efendim Peygamber Efendimiz'in rızasını kazanıp ahirette ona koysun. Peygamber Efendimiz'le beraber Firdevs-i Ala'ya girmeyi nasip eylesin. Demiş ki Allah-u Teala Hazretleri Efendimiz'in bize bildirdiğine göre, Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurur diyor. Yebne Adem, ey Hazreti Adem'in evladı, oğlu, ey Adem oğlu. Biz kimiz? Allah Adem diye bir mahluk yaratmış, onun zürriyetiyiz. Başka mahlukları, dünya kadar mahlukatı var. Fezalarda mahlukları var. Nurani varlıklar var, cismani varlıklar var, semavi varlıklar var, arazi varlıklar var, bildiğimiz bilmediğimiz görünenler var, görünmeyenler var, ins var, cin var, efendim çeşit çeşit varlıkları var Allah-u Teala Hazretlerinin. Ey Adem oğlu, yani sizler Hazreti Adem'den gelmesiniz, ey Adem oğlu, Adem'in evladı olan kul, ihteril cennete alen nar, bırak cehennemi, cenneti seç. Cehennemin mukabilinde cenneti tercih et. Cenneti seç. Bu ne biçim söz ki? İnsan hiç bile bile cehennemi ister mi? İstemez. Yanmayı ister mi? İstemez. Cennetteki o güzel nimetleri kaçırmak ister mi? İstemez. Peki niye böyle söylenmiş? Yani ihteril iffete aleşşehevat. Yani kendinin nefsani arzularını terk et. Allah'ın rahmani emirlerini tut ki cehennemden kurtulup cennete giresin demek. Yoksa hiç kimse cehennemde yanmayı istemez. Hiç kimse. Şeytan bile istemez. Kimse istemez cehennemde yanmayı. Herkes cennete girmeyi ister. Bedava bir şey bulsa herkes balıklama üstüne gidiyor. Bedava şurada Yağma Hasan'ın böreği gidiyor. Bedavadır, sebildir dedin mi hop bir anda kaybolup gidiyor. Sonra cennet nimetlerin en çok olduğu yer. Herkes cenneti ister. Cehennem her türlü intikam Allah'ın kullarından, zalimlerden, efendim hesap sorduğu, ceza olarak onlardan intikam aldığı yer. Her türlü azap onda. Kimse azabı istemez ama yolu ne? Yani bırak şu nefsin arzularını, şehvetleri, arzuları, Allah'ın emirlerini tut da cenneti seç de cehennemden kurtul demek bu. وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ. Sakın ha amellerinizi boşa çıkarttırmayın. فَتُقْزَفُوا فِي النَّارِ مُنَكِّس۪ينَ. münekkisine halidine fiha ebeda, baş aşağı cehenneme ebedi olarak kalmak üzere atılmayasınız. Amellerinizi boşa çıkartmayınız. Şimdi muhterem kardeşlerim, burada bir mesele, cenneti nasıl seçeceğiz, cehenneme nasıl tercih edeceğiz meselesiydi. Demek ki ana kaide olarak Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var ki, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, hucubetin naru bi şehevati ve hucubetil cennetu bil mekarihi. Cenneti, cehennemin etrafı şehvetli, nefse tatlı, lezzetli gelen, hoş gelen şeylerle kamufle edilmiştir, çevrilmiştir. Cennetin etrafı da nefsin hoşuna gitmeyen, tatsız tutsuz gibi görünen şeylerle kamufle edilmiş, çevrilmiştir. Yani insan cehenneme düşmek istemiyorsa nefsin arzu ettiği, şehvetin sevk ettiği şeylere gitmeyecek. Şehvet deyince sadece seksüel bir arzu mu hatıra geliyor? Hayır. Şehvetin çeşitleri var. O seksüel arzuya şehveti ferç derler Arapçada. Yani tenasül uzvunun şehveti. Midenin oburluğuna şehvetül batın derler. Yani midesi aman gelsin kuzular, kuzu çevirmeleri, efendim tepeleme pilavlar, efendim kaselerle, efendim hoşaflar, arkasından kaymaklı kadayıflar, baklavalar, efendim buzlu karpuzlar, efendim bilmem şöyle kavunlar. Adamın aklı fikri yemekte, ya nedir bu senin halin? Ha, şehveti batın var, yani mide şehveti var, iştahası var. Boyuna aklı fikri yemekte, davul gibi olmuş, biraz daha yese 600 kiloya gelecek, hala yemek arzusunda. O şehveti bak. Sonra bazı insanlarda efendim mala mülke karşı arzu var. 3 tane dairesi var, 4 tane dairesi var. Efendim gelenin ayağını öpüyor, pabucunu öpüyor. Efendim 2 takla atıyor. Ondan da bir şey istiyor. E mübarek bir tanesinde otur, 2 tanesini kiraya ver. Maaşın da var. Geçin. Alnının teriyle, haysiyetinden geçin. Ne diye böyle helal durumunu haram duruma sokuyorsun? Hakkın olmayan zekatı alıyorsun. Milletin zekat diye getirdiği şeyleri ver bana diyorsun, cebine koyuyorsun, şey yapıyorsun. 3 tane apartmanın var ya, işte şehveti var. Mala karşı şehveti var. Ondan vazgeçemiyor, gözü doymuyor. Ne zaman doyacak gözü? Toprak olduğu zaman kabirde, kafatası çürüyüp de gözünün çukurunu toprak doldurduğu zaman gözü o zaman dolacak. Başka türlü dünyada dolmaz. İnsanoğlunun iki vadi altını olsa, bir üçüncü vadi daha olsa diye çalışır. Suudi Arabistan'a gittik. Harıl harıl harıl harıl harıl faaliyet. Neden? Adamlardan petrol geliri taşıyor. Kendileri nereye koyacaklarını bilememişler. Götürmüşler IMF'e. IMF dediğimiz şeye, bankanın büyük sermayeleri Müslümanlar. Dünyayı idare eden o bankanın. Amerika'da gitmişler, filanca şirkete ortak olmuşlar, İngiltere'de gitmişler, falanca şirkete ortak olmuşlar, Almanya'da gitmişler, bilmem hangi şirkete ortak olmuşlar, parayı nereye koyacaklarını bilemiyorlar, bir de parayı nasıl daha çok arttıracağız diye uykuları kaçıyor. Gözlerine uyku girmiyor, hırstan şey yaptırıyorlar. Neden? Bu böyle gittikçe artarak gider. Ademoğlunun gözüne toprak doluncaya kadar hırsı geçmez. O da mal hırsı. Kimisinin mevki hırsı vardır. Mevki makam hırsı vardır. Efendim, ondan yanıp tutuşur, illa baş olacak. Soğan başı bile olsa razı. İlla bir baş olması lazım. İkinci adam olmaya razı değil. Dünyanın merkezi neresi? Bu adamın tepesinin ortası. Pergeli oraya koyacaksın. Ondan sonra çevireceksin. Dünya işte bu adama şu kadar mesafede, şu kadar mesafede. Eksantrik diyoruz, ekosantrik diyoruz veyahut. Yani dünyanın merkezi kendisi sanıyor adam. Efendim, dünya onun emrinde. Herkes kendisine hizmet etsin. Arkasından yelpaze desinler. Önünden efendim iki kat eğilsinler. Bilmem ne filan. Bunda ne var? Bunda reis olma, baş olma hırsı var. Bu ne olur? Felakete götürür insanı. Çünkü her reis, her başkan kıyamet gününde elleri böyle boynuna bağlı zincirli getirilecek hesap yerine. Böylece elleri ensesine, hani o Vietnamlı esirleri falan görüyorsunuz ya, hani esir almışlar, silah tehdidi altında geliyor böyle elleri ensesinde. Bütün mevki makam sahipleri, reisler, başlar, hepsi efendim mahşer yerine, hesap yerine öyle elleri bağlı gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Eğer başkanlıklarını Allah'ın emrine uygun yapmışlarsa, meşru başkanlarsa ve vazifelerini, yani gelişleri meşruysa bir, yaptıkları işler meşru ise iki. O zaman çözülecek, kurtulacaklar. Ama bağlı gelecek, hesap yerine bağlı gelecek. Eğer gelişleri meşru değilse, adam ihtilal yapmış, babasını devirmiş, saltanata oturmuş. Baban zaten meşru yolda mıydı? Bir sen oraya geçmişsin, ne hakkın var? Müslümanların hazinesini efendim saraylara, cariyelere, cariyelerin keyiflerine, bilmem nelere harcamak, efendim danslara, şeylere harcamak, ne hakkın var? Şimdi Suudi Arabistan'da adam petrolden geliri alıyor, İspanya'da gidiyor bir oteli kapatıyor. Efendim bir gece bir çarkıcı çağırıyor, 30 bin dolar veriyor. Anlattılar. Ne hakkı var? Yok bu para senin mi? Taşattın da kolun mu yoruldu? Hayır. Gayrimeşru. Gelişi gayrimeşru. Bir. Yaptığı şeylerin hepsi berbat. İkincisi yaptığı işler Allah'ın emrine uygun değil. Meşru bir insan olabilir. Bir yere tayin edilmiş olur. Tamam. Ama rüşvet yedi veya tembellik etti. Deniliyor ki Türkiye'de yaptığından dolayı sorumluluk var. Bir arkadaşımız böyle dert yanıyor. Yapmadığından dolayı bir sorumluluk yüklemiyorlar bir insana Türkiye'de. Yani bir adam bir vazifenin başında bir icraat yapmışsa icraatından yakasına yapışırlar. Sen bunu niye yaptın? Ver hesabını, parası nereden, pulu nereden, karar nasıl aldın, kanuna uygun mu, nizama uygun mu? Yapmadığından hiç sorgu sual yok. Halbuki be adam sen şu şirketin başındaydın, şu şu şu görevleri yapman lazımdı. Halkı şu şu şu ihtiyaçlardan uzak tutmak vazifendi. Onu yapmadın, bunu yapmadın, onun sorumluluğu yok. Halbuki ahirette var. Ahirette insan bir yaptıklarından sorumlu olacak, bir de neden yapmadı diye sorumlu olacak. Sen şu vakitte ibadet edecektin, niye etmedin? Sen paranla şu hayrı yapman lazımdı, niye yapmadın? Sen şöyle yapacaktın, niye etmedin diye soracaklar. İşte bu sorulardan müsbet bir cevap alamazsa bir insan, o zaman bağları üzerine bağ eklenecek, cehenneme atılacak diyor Peygamber Efendimiz. Onun için akıllı bir insan reislik istemez. Veballi olduğu için. Ancak kendisine istemediği halde bir görev emredilir, yüklenilirse onu emredildi diye yapar. Yaparken gözyaşları dökerek ben buna layık değilim ama ya Rabbi yardım et diyerek Allah o zaman istemeden olduğu için yardımcı olur. O da nice hayırlara erer, nice nice sevaplar kazanır. Bütün maiyetindeki efendim yapmasına sebep olduğu işlerden dolayı, maiyetindeki insanların hayırlarından, onları hayra sevk etmesinden dolayı da çok ecirler kazanabilir. Demek ki mevki hırsı var, mal hırsı var, yemek hırsı var, efendim bilmem karşı cinse karşı duyulan şeyler var. İşte bunlar cehenneme götürücü şeyler insanı. Cehennemin etrafı bu gibi şeylerle, tuzaklarla çevrili, kamufle edilmiş. Dur şundan da alayım, dur şundan da alayım. Hop ayağa kayar, hadi tepesi takla cehenneme yuvarlanır gider. Neden? Yanaştı mal sevgisine, yanaştı efendim seksüel arzuya, yanaştı efendim hırsa, yanaştı efendim kibire, yanaştı ucuba, efendim yanaştı herkes beni alkışlasın, sevsin, bilmem ne yapsın, bir gecede şu kadar milyon para kazanayım, bilmem ne filan diye kestirme yollara, ha, ayağa kayar, cehenneme gider. Cennetin etrafı da efendim nefse hoş gelmeyen şeylerle çevrilidir. Nedir nefse hoş gelmeyen? En basit şeylerden başlayalım. Beş vakit namaz kıl. Hocam ya pantolonu jilet gibi yeni ütülettirdim, şimdi camiye gidersem ütüsü bozulacak. Buradan da kalkıp filanca yere gidecektim. Buruşuk pantolonla gidilmez. En iyisi gel bu namazı ben şimdi kılmayayım da akşam öderim. Yazıklar olsun sana. Bir ütü uğruna namazı kılmadın. Tatsız geliyor nefsine. Efendim malından 1/40'ını zekat vereceksin. 1/40'ı hocam şu kadar milyon para eder. Yani kolay mı sanıyorsun sen bu paraları kazanmayı? Ben bunu verirsem nasıl olur? Peki sana Allah o 40 misli parayı nasıl verdi? Allah sana 40 misli parayı veriyor da onu yemeye utanmıyorsun da öteki kardeşin senden daha salih bir kimse olduğu halde ızdırap içinde kıvranıyor. Ona vermemiş, sana vermiş. Sen o 40'ın bir tanesini bu tarafa veremiyorsun fakir. Acayip de. 39'u sana kalacak. Yine paşalar gibi yaşayacaksın. Onu veremiyor. Nefsine hoş gelmiyor. Yani parayı çıkartmak. Para birikti mi? Adamın bize borcu var. Borcunu almaya gidiyoruz. Vermiyor. Niye? Para birikince, miktar fazla olunca zor geliyor vermek. Para benim param ya. Senin paran değil ki. 6 ay sonraya senet vereyim. Razı değilim. Ben sana malı peşin vermişim. Satmışsın. Benim paramı almışsın. Karını ayır. paramı ver. Hayır. 6 ay sonra dedi. Ne kurnazsın? Biliyorsun 6 ay filanca yere yatırdığın zaman bu kadar gelir geleceğini, paranın değerinin yarı yarıya düşeceğini, efendim karşındakini aptal yerine koyuyorsun. 6 ay sene sonra, 1 sene sonraya senet veriyorsun. Razı değilim. Canını isterse veremem. Veremezsen ben de ahirette sorarım. Millet böyle yani. Kendisinin olmayan parayı bile, yani karşısındakinin parasını bile, parayı elinde hazır görünce, şimdi bu 5 milyon lira nasıl götürülür verilir oraya? Senin değil ki. Götürüp veremiyor. O bakımdan zekat vermek zor. Sabah kalkıp namaz kılmak zor. Ramazan'da oruç tutmak zor. Hocam çok sigaraya alışmışım, bıraktığım zaman fena oluyorum. Hastayım, yemek yemediğim zaman efendim rahatsız oluyorum. Onun için doktorlar oruç tutmayın dedi. Kumar masasında 14 saat oturuyorsun, hiç yemek hatırına gelmiyor. Sandviç denilen şeyi, yemek çeşidini kumarbaz ve adı sandviç olan bir herif bulmuş. Neden? Kumar masasından kalksa kumarı yarım kalacağından masanın başında yemek işini halletmek için böyle bir şeyin içine bir şeyler peynir bilmem ıvır zıvır koyup orada hartut ısırıp al papazı ver kızı çut kumar oynamak için onu bulmuş, sandviç denmiş ona. Adı sandviç olmasının sebebi adam adı sandviç. Ama o çeşit yiyeceğe at olmuş. Neden? Kumar masasından kalkmaya vakti olacak kadar kumarbaz olan bir herifin buluşu bu. Alaminit bir yemek işte, hemen şöyle uzunca bir küçük ekmek parçasının içine bıçakla kesiyorsun, onu bunu dolduruyorsun filan. Kim oturacak masanın başında efendim böyle çatalla bıçakla yemek yiyecek? Bir taraftan kağıda bakar, elindeki kağıtlara bakar, bir taraftan hak diye bir ısırır, avurduğunu şişire şişire çiğner. Ondan sonra işi mühim, kumar. Hacca gitmek zor. Adamın birisi ne hacca git demişler, gitmem demiş, efendim işte gitmen lazım demişler, ıvır demiş, şunu demiş, bunu demiş, sonra başına bir felaket gelmiş, unuttum. Allah, sen Allah'ın yoluna gitmeyi istemeyince Allah seni huzuruna ister mi? Başına bir felaket gelmiş, mahvolmuş, büyük bir şeye uğramış ama unuttum şu anda, söylediler, keşke yazsaydı. Yani bu sene zorlamışlar hacca gel diye memleketinde, o da bucak bucak kaçmış. İnsan utanır ya. Yani Allah'ın huzuruna gidecek. Ama hocam orası çok sıcakmış, çok kalabalıkmış. Kalabalık ya. Sıcak tabii. Burada keyfe alışkın. Gör bakalım Peygamber Efendimiz nerede yaşamış. O sahabesi o Tebük yolunu 699 kilometre yolu araba yokken yaya nasıl tepmiş de Allah yolunda cihad etmiş. Hepsi şehit olmuşlar da gelenlere Medine-i Münevvere ahalisi sırt çevirmiş. Siz niye şehit olmadınız? Niye sağ geldiniz? Resulullah müdafaa etmiş de o zaman yüzüne bakmışlar. Öbür arkadaşlarınız hepsi şehit oldu da siz niye Medine'ye sağ geldiniz diye küsmüşler ve geldikleri zaman Medine'de sırt dönmüşler gelenlere. Resulullah Efendimiz diyor ki onlar üzerine düşeni yaptı da suçları yoktur. Neyse ne söyleyecekse söylüyor da ondan sonra merhaba ediyorlar. Allah yolunda can vereceksin diyor. Yaşamak mıydı gayen diyor. Yaşamaya gelmedik ki, Resulullah'ın emrini dinlemeye geldik. E karşımızdaki düşman çok fazla. Fazla olsun. Biz düşmanın azlığı, çokluğu vesairesini düşünmek durumunda değiliz. Bizi Resulullah buraya Bizans ordusuyla çarpışın diye gönderdi, biz buradan dönemeyiz. Adedimiz az, olsun. Çarpışırız, çarpışırız, ölürüz. Can kurtarmaya gelmedik. Can kurtarmaya gelseydik savaşa katılmazdık. Öyle. Bu din öyle insanlar sayesinde yükseldi. Seninle benimle yükselmedi. Öyle insanlar bu dini yükselttiler, dünyaya yaydılar, karşıdaki adamları hayran bıraktılar. Ya bu Müslümanlık ne güzel dinmiş, ne fedakar dinmiş, adamlar hiçbir şey istemiyorlar. Efendim sadece Allah'ın birliğini anlatıyorlar. Kulumuz köremiz oluyorlar, bunlar hak yolda dediler, Müslüman oldular. Hindusu Müslüman oldu, Yahudisi Müslüman oldu, Bizanslısı Müslüman oldu, Ermenisi Müslüman oldu, efendim ne bileyim Afrikalısı Müslüman oldu. Fransızlısı Müslüman oldu. İngiliz kralı Müslüman oldu. İngiliz kralı bilmem kaçıncı Roger neyse telaffuzu efendim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye para bastırmış. Mecmuada resmini neşretti. Laf değil, parasını bastırmış. Adam Müslüman ki parasını öyle bastırmış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor paranın bir yüzünde. Öbür yüzünde de İngiltere kralı bilmem Edward mı diyor, Roger mı diyor, bir şey unuttum adını. İngiltere kralı bile Müslüman olmuş Endülüs Müslümanken. Yakın çünkü. Bir ada ötesi. Fransa'nın ortasına kadar gitmiş. Ama nasıl? Lafla değil. İslam'ın güzelliğini göstererek. İsveç kralı adam gönderiyor Endülüs'e, yalvarıyor. Aman diyor, sayın efendim halife, bu gönderdiğim talebeleri istediğin gibi terbiye et. Her şeyi, her şeyi sana ait. Lütfen kabul et, reddetme diyor. Çünkü ilim orada. İrfan orada. Biz şimdi mirasçıyız. Ne bu paraların kazanma şeklinden haberimiz var, ne bu ülkelerin kazanılma şeklinden haberimiz var, ne İslam'ın çilesini çekmişiz, ne sıkıntıya düşmüşüz. Hep el bebek, gül bebek, hoppadak hoppadak öyle büyümüşüz. Aman evladım, yalvarırım, yakarırım, ne olur namaz kıl. Ya bu yalvaran adama bir şey yok ki, sen namazı kılacaksın, cehennemden sen kurtulacaksın. Hocalar yalvarır, aman malınızın zekatını vermeyin, ihmal etmeyin. Aman farzdır, efendim hacca gidin. Aman efendim günahlara dalmayın. Öteki size nazlana nazlana bir farzı yapacak. Ya kime nazlanıyorsun? Allah'ın dinine efendim ait bir emri yaparken nazlanmak olur mu? Nazlandı mı başına bir tokat gelir, bir sille gelir, bir yumruk gelir, mahvolur. Perişan olur. Sen Allah'ın yolunu istemezsen Allah seni hiç istemez. Sen Allah'ı isteyeceksin, gözyaşı dökeceksin, yalvaracaksın, yakaracaksın, suçunu itiraf edeceksin, cürmünü muhterif olacaksın, Allah affeder. Yalvaracaksın ama, gözyaşı dökeceksin. Benim halim çok fena yarabbi, kusur bende diyeceksin. Onu demiyor, efendim, bu dünyada ebedi kalacağını sanıyor, paralarına güveniyor, mevkine güveniyor. Ne para kalır, ne mevki kalır, ne makam kalır, ne gençlik kalır, hepsi gider. Hepsini de görüyor, hepsini de biliyor. Kendisine geleceğini de biliyor. Hiç kimse bana ihtiyarlık gelmeyecek demez. Hiç kimse bana ölüm gelmeyecek demez. Ama bir gaflet, şeytanın bir tuzağı, nefsin bir oyunu onu aldatmış, öyle gidiyor. Allah bizi cenneti seçenlerden, şehvetleri terk edenlerden, efendim meşakkatli şeylere koşa koşa gidenlerden eylesin. Masamın üstünde mektup var. Çocuk mektup yazmış, hocam sizden izin istiyorum diyor. Yeni. Dün açtım daha. Biz diyor bilmem nerede tıbbiye talebesi miyiz diyor. Ne diyor bilmem ne diyor. Afganistan'a cihada gideceğiz diyor. Allah diyor orada diyor cihat farz olmuş diyor. Biz burada rahat nasıl dururuz diyor. Mekke-i Mükerreme'de Afganistan'dan albümler gösterdi kardeşlerimiz, oradan gelen kardeşlerimiz bize. 10 tane 15 tane albümün sayfalarını çevirdik. Şehitleri gördük, yaralıları gördük, silahları gördük, esirleri gördük, efendim dostları gördük, düşmanları gördük. Ama burada yaz ayı kim bilir hangi plajlarda geçti. Nice Müslümanın vakti, parası, pulu nerelere gitti. Orada Stinger füzeleri gelinceye kadar Ruslar epeyce ezmişler. O füzeler geldiği zaman o füzelerle epeyce haklamışlar Rusları. O zaman biraz geri gitmiş. Ama şimdi Amerika vermiyormuş. Niye yapmıyoruz? Niye yapamıyoruz? Niye geri kalmışız? Bursalı bir arkadaş anlattı. Yazacağım mecmuaya. Size önceden anlatıyorum. İnşallah. Kamyonumuzun beyni mesabesinde olan direksiyon kutusu bozuldu diyor. Hangi marka kamyonsa kamyonunun direksiyon kutusu bozulmuş. Gelmişler ajantasından İstanbul'da sormuşlar. 1,5 milyon istemiş. Kamyon büyük bir kamyon, inşaat işlerinde kullandıkları bir kamyon. Direksiyon kutusu. Demişler ki açın tamir edelim. Tamir edilsin. Yok demişler bu beyin gibidir. Açıldı mı bir daha toplanmaz. Efendim mümkün değil. Hani insanın kafasını ameliyat kolay değil ki. Kalp ameliyatı, beyin ameliyatı. Bu iş olmaz filan demişler. Yenisini alacaksın demişler. 1,5 milyon. Para nereye gidecek? Buradaki komisyoncuya biraz büyük ölçüde o teknolojiyi üretmiş olan Avrupa'ya gidecek, Amerika'ya gidecek. O kamyonun patentinin sahibi olan şeye gidecek. Bizim Bursa'daki bir usta kardeşimiz demiş ki çok hoşuma gitti. Yazdırdım, kağıda yazdırdım unutmayayım diye mecmuaya da yazacağım. Demiş ki bu adam bu 1,5 milyonluk kutuyu cenabet haliyle kendisi yapmış. Affedersin. Cenabet gusursuz efendim kendisi gavur böyle yapmış. Biz niye yapamayacakmışız? Getir kutuyu demiş. Usta ismini öğrensem ismini de şey yapacağım. Kutuyu açmış, kusurunu bulmuş, yenisini yapmış, kamyona takmış, çalıştırmış. 100 bin lira mı, 125 bin lira mı, 150 bin lira? Onda bir fiyatla. Niye biz bu paraları gavurlara kaptıralım? Niye biz bir Stinger füzesi yapamayalım? Niye kafirler bizi heveslensin? Suudi Arabistan'dayken İngilizce, Arapça gazeteler falan biraz açtık, okuduk. Diyor ki Katar hükümeti bilmem kaç tane Stinger füzesi elde etti, depoladı. Onun üzerine Amerika ona bir ultimatum verdi. Şu kadar füze elde etmişsin, satın almışsın bir yerden. Bu elde ettiğim füzeleri sicil numarasıyla, seri numarasıyla tek tek iade etmezsen sana Amerikan yardımını kesiyorum. Niye kesiyorsun? İsrail elinde bir sürü silah var. Yunanistan'ın elinde bir sürü silah var. Senin elinde bir sürü silah var. İngiltere'nin, Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin hepsinin elinde silah var. Hindistan'a kendin silahı veriyorsun. Rusya'nın elinde silah var. Niye bir Katar hükümetinin elinde bir silah olmasın? Yok, olmasın. Olursa yardımı keserim. Peki Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, bunlar petrol ülkeleri. Bu petrol gelirlerinin paralarını nereye yatırıyor bunlar? Amerikan bankalarına yatırıyor. Ben bir şey anlamadım. Siz anladıysanız haber verin. Paralar bizden oraya yatıyor. Ondan sonra adam size yardım etmem diye tehdit ediyor. Bir şey anlayan varsa gelsin bazen sonra bana haber versin. Ben hiç aklım almadı. Üniversitede profesördüm ama emekli oldum herhalde ondan. Aklım hiç almıyor bu iş. Para bizden, para onların bankasına gidiyor. Adam biz kendimizi korumak için şey yapıyoruz, silahlanıyoruz. Silahlanınca o silahları geri ver, bu kadar kuvvetli olma diyor, yardımı keserim diyor. Bu işe rüfailer mi karışıyor, kimler karışıyorsa? Benim aklım ermedi. وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ فَتُكْزَفُوا فِي النَّارِ مُنَكِّس۪ينَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Baş aşağı cehenneme ebedi olarak atılmak istemiyorsanız amellerinizi iptal etmeyiniz diyor hadis-i şerifin devamında muhterem kardeşlerim. Şimdi burada amellerin iptal edilmesinden bahsediliyor. Dikkat ederseniz amel, yani iş demek. Arapçada amel demek, iş demek. Biz de bugün işçiye amele diyoruz, bazı yerlerde hala kullanılıyor. İşçi de deniliyor, amele de kullanılıyor. Hani bu adam amele, yani düz işçi filan manasında kullanıyor. Arapçada iş demek amel. Yani bir dini amel işliyor kişi, diyelim ki namaz kıldı, diyelim ki hac etti, diyelim ki zekat verdi, diyelim ki sadaka verdi, diyelim ki Kur'an okudu, diyelim ki bir hayırat, hasenat yaptı. Ama bak, amel var. وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ. Amellerinizi iptal etmeyiniz. Yani sıfır, boşa. Boşa gitmesin. Şey, mesela bazı kimseler mebus seçilmek istemiş. Partide şu kadar milyon koyacaksınız diye şart koşmuş. Paraları tık tık tık tık tık tık yatırmışlar. Şu kadar namzet girmiş. Ön seçimi kazanamamışlar. O kadar para partiye kalmış. Bu kadar para bunların cebinden çıkmış. Yani paralar ne oldu? Boşa gitti. Mebus olamadı. Mebus olsaydı maaş alacaktı. Efendim bir şey olacaktı. Telafi edecekti ona. Ama paralar boşa gitti. Demek ki para verdi ama boşa gitti. Burada da amel işliyor. Bir iş yapıyor ama boşa gidiyor. Bu çok fena. Hepimiz için bunun üzerinde kara kara, acı acı, dikkatli dikkatli, ince ince, uzun uzun düşünmek mecburiyeti var. Amel işliyorsunuz, boşa gidiyor. Neden boşa gider ameller? Mutlaka bunu öğrenmeliyiz. Ben namaz kılıyorum, benim bu amelim, namazım niye boşa gidiyor? Niye boşa gider? Sadaka veriyorum, benim sadakam niye boşuna gider? Ben hacca gittim, niye haccım niye boşuna gider? Bunların, amellerin kabulünün şartlarını hangi ilim öğretir bize? Tasavvuf ilmi öğretir. İnsanın kalbi temiz olmazsa Allah amelini kabul etmez. Birkaç misalle anlatayım. Bu iş uzundur da birkaç misalle anlatayım. Hazreti Adem'in iki tane oğlu olduğu rivayet ediliyor. Habil ve Kabil. İki tane oğlu varmış Hazreti Adem'in. İkisi kurban kesmişler. Fekarraba kurbanen. Bir kurban kestiler. Fetukubbile min ahadihima ve lem yutakabbel minel ahar. Bir tanesinin kurbanını Allah kabul etti. Ötekisini kabul etmedi. Neden? Neden? İkisi de kurban kesti mi? Kesti. İkisi de kan akıttı mı? Akıttı. Kurban mı? Tamam. Niye birisi kabul oldu da ötekisi kabul olmadı? İnnemâ yetekabbelullâhu minel müttekîn. Allah mütteki kulların amelini kabul eder. Öyle. Başkasını kabul etmez. Kalbi safi olmayınca, niyeti halis olmayınca, kendisi takva ehli olmayınca ameli kabul olmuyor. Kafasında başka şeyler var, fikirler var. Hani diyorlar ya bazen falanca adamın kafasında 1000 tane tilki dolaşır, hiçbirinin kuyruğu ötekisine bile değmez. bin tane tür tilki dolaşacak, kuyruklar da uzun olur. Ötekisine değmeyecek, ne demek? Yani öyle cambaz adam ki, öyle kafasında entrikalar döndürüyor ki, tilkilerin kuyruklarını birbirlerine değdirmeden bu işleri başarıyor. Bu kadar işi dümeni çeviriyor demek. Ha, Allah böyle hilekar, kötü niyetli, art niyetli insanların ibadetini kabul etmez. وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى. Minnet ederek, başa kakarak, eza ederek verdiğiniz zekatları, sadakaları, hayırları iptal etmeyin diyor bir başka ayet-i kerimede Allah. Demek ki sen bir hayır yaptın ama başa kakarsan, eza verirsen verdiğin insana, Allah onun iptal ediyor sevabını. Demek ki kibar insan olacağız, müttaki insan olacağız, kalbi safi, temiz insan olacağız. Riyakarın amelini kabul etmiyor Allah. Seni mürai seni, seni gösterişçi seni, seni alçak seni, sen ahiret amelini dünyada bir insanın gözüne girmek için, şöhret kazanmak için yaparsın ha? Ben senin namazını, niyazını, haccını, zekatını, yaptığın camiyi, şadırvanı, minareyi kabul etmiyorum. Diyor Allah, gitti paralar, şeyler, hepsi boşa gitti. Mebus Namzesi'nin şeyi gibi. Hepsi boşa gitti. Neden? Riyakar. Gösteriş ehli. Sonra haramdan adam hayır yapmaya kalkıyor. Kör oğlu efendim zenginleri soyarmış, fakirlere verirmiş. Ne kahraman adam be. Böyle kahramanlık mı olur? Böyle kahramanlık mı olur? Eğer zenginin parası hayırlı paraysa, meşru yoldan kazanılmışsa, onu soyduğun zaman yol kesici oluyorsun. Yakalansan kafan kesilir. Hiçbir işe yaramaz. Onun malını boşuna almış oluyorsun. Alamazsın ki. Yani bir insanın malını alma, öteki insanın hakkı ve selahiyeti yok ki İslam'da. Efendim onun parası çok, alayım buna vereyim. Allah onun nizamını koymuş. Senin onu zorla şey yapma hakkın yok. O hesabı o şey yapacak. Efendim oradan alırmış, fakire verilmiş. Haramdan hayır olmaz. Allah kabul etmez. Nereden biliyorsun hocam? Hadislerden biliyorum. Ben nereden bilirim Allah'ın işini? Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyurmuş, oradan biliyorum. Bir insan haram parayla hacca giderse, lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği zaman, emret ya Rabbi, emrine, fermanına uydum, davetine icabet eyledim, Hazreti İbrahim'e nida ettirmişsin bu beldeleri ziyaret edin diye, ruhlar aleminde ben onu duymuştum. Emret ya Rabbi, emrindeyim, kat kat hizmetindeyim, buyur ya Rabbi, işte hizmetine geliyorum filan manasına geliyor bu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk bu manaya geliyor. Böyle dediği zaman diyor, haramla hac eden bir kimseye Allah der ki, la lebbeyke ve la sadeyke. Sana yok öyle. Lebbeyke sadeyke yok sana. Diyor. Neden? Haramla hac ediyor. Haram parayla. Onun için demişler ki, hacca gideceksen git bir arkadaşından bana 2 milyon, 3 milyon borç para ver de. Çünkü borç helaldir. Boş parayı al, sonra kendi paranla o parayı öde, o parayla git diyorlar. Helal olsun diye. Eskiler nice nice incelikler düşünmüşler. Haram parayla hayır olmaz. Köroğlu'nun işi körce bir iş. Köroğlu'nun komünistler şimdi bayrak ediyorlar. Neyi yapmış be? Zenginlerden almış, fakirlere vermiş. Zenginlerden alıp fakirlere veren İslam. Adamın İslam'dan haberi yok. Hem de gönül hoşluğuyla, hem de razı ede ede, hem de gözyaşı döke döke, zengin, hayırlı zengin. Parası en güzel tarzda hesaplıyor, veriyor. Zengin düşmanlarında ne lüzum var? Allah vermişse, Allah yolunda çalışmış, kazanmışsa. Öyle zenginler var ki, hayranlık duyuyoruz. Onların üstünde yürüyor şeyler. Onların gayretiyle yürüyor, hangi hizmet olursa olsun. İşte şurada caminin yanındaki evlerini aldık. Komşusu. Aslında caminin yanında böyle evler yapılır mıydı? Yapılmazdı ama gelmiş yanaşmışlar, mülk sahibi olmuşlar. Hadi ona 50 milyon, hadi ona 40 milyon, hadi ona 20 milyon. Oradaki evleri aldık inşaat yapıyoruz. Parayla oluyor. Caminin 100 numaraları yeterli değil, parayla olacak. Her şey parayla. Zengin düşmanlığında ne lüzum var? Adam meşru ticaret yapıyorsa. Gayet güzel, normal. Hayırlı bir ticaret yapıyorsa. Fakiri zengine sardırt, düşman et. Onu ona düşman et. Onu ona çekiştir. Bunu buna çekiştir. Kafasız. Osmanlı sultanlarından hiçbir tanesi hac etmemiş. Bak demek ki hem halife-i ruh-i zemin diye geçiniyorlar, hem de hac etmemişler. Bizim hocamıza söylemişler. Hocamız arif kimse tabii. Şöyle başını bir eğmiş. Demiş ki her hac mevsiminde buradan beldenin ariflerinden, salihlerinden, fukarasından, fukarayı sabiriyinden, efendim bir vapur dolusu insanı padişah doldururdu, oraya gönderirdi. Bir alay tertip ederdi, sürre alayı, paralar, hediyeler, efendim din adamları vesaireyle Hicaz ahalisine keselerle mücevherler, paralar giderdi oralara şey yapılsın diye, harcansın diye paralar buradan giderdi. Vekiller gönderirdi, yerine insanlar gönderirdi. Gidemedi çünkü buradaki meşguliyeti el vermiyordu. Gitse o zamanın imkanlarıyla mümkün olmadığından gidememişti diye cevap vermiş. Hüsnü zan edeceksin. Arif'in işi böyle işte bak. Hüsnü zan eder, kurtulur. Ötekisi suizan eder, biter. Sonra bir hadis-i şerifte geçiyor ki innel hasede yekülül hasenatü kema tekülün narul hatab. Haset etmek, kıskanmak, kıskançlık insanın amellerini yer, bitirir, tüketir, ateşin odunu kül ettiği gibi diyor Peygamber Efendimiz. Hah, tamam. Bir şey daha yakalandı. Demek ki insan hasetçi olursa öbür taraftan kazandığı sevaplar kül oluyormuş. Tamam mı? Şimdi 3-4 şeyden anladık ki takva ehli olmazsa amelleri kabul olmuyor. Takvayı öğreneceğiz. Tamam mı? Mecbur muyuz? Mecburuz. Efendim yaptığımız hayra hasenatı karşı tarafı üzerek, başına kakarak, efendim eza vererek yaparsak Allah kabul etmezmiş, iptal olurmuş. Demek ki kibarca vereceğiz, sessiz vereceğiz, belli etmeden vereceğiz. Gönlünü hoş ederek vereceğiz, münasip bir tarzda vereceğiz. Sakin bir şekilde vereceğiz. Ondan sonra haset insanın öteki iyiliklerini alıp götürüyormuş. Efendim demek ki haset ehli olmayacağız. Allah ona vermiş, daha çok versin. Ama adamın filanca yerde köşkü var. Allah bir tane daha versin. Mercedes arabası var. 2 tane olsun, 5 tane olsun. Daha çok versin. Bana ne yani? Allah ona vermiş. Sen istemez misin? Verirse bana da versin. Ama büyüklerimiz demiş ki, ya Rabbi çok verip de azdırma. Yani çok verildiği zaman insan zenginlikte, umumiyetle azar. Hazreti Peygamber'in diyor ki duasında, duası şöyle, Muhammed'in Ali'nin aile efradının rızkını günlük ver ya Rabbi diyor. Peygamber Efendimiz para biriktirmedi, saçtı, dağıttı, parayı ertesi güne bırakmadı. Günü gününe, taze taze. Öyle bayatlamış şey bırakmadı yani yanında. Para, altın filan bırakmadı. Bir yığın altın gelirdi, hepsini dağıtırdı. Bir şey kalmamacasına. Şurasını, şu kadarını ihtiyata ayırayım demezdi Resulullah Efendimiz. Demek ki efendim haset etmeyeceğiz. Takva ehli olacağız, tatlı dilli güleç yüzlü olacağız. Yani muhterem kardeşlerim, iyi derviş olacağız. Öyle bir şey yok. Adam geliyor karşıma çıkmış, tasavvufun karşısında pabuç kadar dili, tasavvufun aleyhinde konuşuyor. Sen tasavvufu anlıyor musun, İslam'ı biliyor musun, hadislerden haberin var mı, ayet okudun mu? Tasavvufun aleyhinde. Sen kimsin, aleyhde olmak kim? Sen şey misin, hakim misin, başkadı mısın? Yani bu işin hükmü senden mi sorulur? Kararı sen mi vereceksin? Arapça bilir misin? Yok bilmem. Dini kitapları okudun mu biraz? Dini tahsilin var mı? Yok ama aklın var. Senin aklın olsaydı susardı. Senin aklın yok ki cahilliğini bile anlamıyorsun. Yani dişçiye gidip de akıl öğretiyor musun? Kerpeteni öyle tutma. Buraya iğneyi vurma. Ameliyatta şeye gidip de neşteri öyle oraya şey yapma diyebiliyor musun doktora? Nasıl diyeyim, nasıl desin, bilmez ki. Nereden nasıl keseceğini, ne yapacağını. Eczacıya gidip de o ilacı verme, şunu ver diyor musun, demiyorsun. Peki din adamının işine ne karışıyorsun? Mürşidin işine ne karışıyorsun? Çünkü orada yasak yok. Çünkü orada görünmüyor işte. Herkes karışıyor. Tıfıl, daha tıflı ebced han derler eskiler. Elif ve okuyan tıfıl gelmiş ahkam kesiyor. Ayrı baş çekiyor. Ayrı şey çıkartıyor. Efendim ekol kurmuş, efendim neşriyat yapıyor, ben tasavvufa karşıyım. Sen kimsin ya? Ateş olsan cemin kadar yer yakarsın. Nereye gidersen git. Gideceksin. Efendim İspanya'daki deve boğa güreşlerindeki şey gibi, efendim duvara küt diye toslayacaksın. Burnundan soluya soluya varacağın yer orası. Allah ıslah eylesin. Tasavvufsuz bu yol da bir şey olmaz. Tasavvuf dediğimiz bu işin inceliklerini anlatan ilim dalı demek. Yani tasavvuf demek şeriat demek. Tasavvuf hadislerden çıkmış, ayetlerden çıkmış emirler. Şimdi Allah amellerinizi iptal etmeyin, baş aşağı cehenneme atılmayın diyor. Şimdi ben amellerin iptal edilme sebeplerini düşünmek zorunda değil miyim bu hadisi okuduğuma göre? Mecburum, gün gibi aşikar. Ameller demek ki yapıldığı halde iptal ediliyormuş. Böyle bir tehlike var mıymış? Varmış. Tamam, bu tehlike olduktan sonra benim artık gece uykum kaçması lazım. Yaptığım şeyi, nasıl yaptığımı düşünmeliyim. Bir şey yaptım ama filanca yerde cami yaptım. 39 defa hac ettim, bu seferki 40. Allah kabul etti mi bakalım? Sen hac ettin ama Allah seni hacı, Peygamber Efendimiz sana havlu ikram etti mi bakalım? İkram etti mi? Birisine de ne demiş? Evladım kağıt kalem getir de senin hacını yazayım demiş. Birisine de öyle demiş. Sen gördün mü Peygamber Efendimiz'i bir anda? O zaman konuşma. Git, edepsizliği bırak, o zaman konuşma. Birisi demiş ki, efendim tekkemiz yanıyor demiş. Koşmuş koşmuş Peygamber Efendimiz'i rüyada görüyor. Bir yere bağlı ama adam batıl yolda. Ama palavracı. Ben diyor kutbulu aktabım diyor. Feyizleri ben dağıtırım diyor dünyaya diyor. Diyor bunları. Duyuyoruz böyle kulağımıza geliyor. Falancayı ben vazifelendirdim. Filancayı ben vazifelendirdim diyor. Gülüyoruz yani. Böyle kendisini öyle bir mevkide farz ediyor ki, öyle gösteriyor ki, çünkü etrafındaki insanları aldatacak. Öyle gösteriyor ki kutbul aktar, efendim gavsul azam filan, öyle görüyor, gösteriyor. Söylüyor utanmadan da böyleyim diye. Ondan sonra o tekkiye mensup birisi gitmiş rüyada Peygamber Efendimiz'e nefes nefese koştum diyor. Kendisi anlatıyor. Adı sanı bende. Bulunduğu şehir bende. Mahfuz yani. Demiş ki ya Resulallah, tekkemizde yangın çıktı, yanıyor. Demiş. Yani tekkesi yanıyormuş. Tekkemizde yangın çıktı, yanıyor diye Resulullah nefes nefese gelmiş, haber vermiş. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Bizim öyle bir tekkemiz yok demiş. Aldın mı cevabı? Hadi bakalım. Kutbul aktaplıkla şimdi yaşa bakalım dünyada. Gavsul azamlıkla, kutbul aktaplıkla, etrafa ahkam kesmekle, feyiz dağıtma iddiasıyla, palavrayla, riya ile, hadi bakalım Resulullah senin tekkeni saymıyor. Buyur bakalım. Yok bizim öyle bir tekke demiş rüyada. Adam da bırakmış orayı mecburen. Resulullah'ın rüyada öyle dediği yere insan bağlı kalır mı? Tasavvufsuz bir iş olmaz. Resulullah'tan bir işaret alıyorsan buyur. Ama bir işaretin yoksa edepsizliği bırak da ben niye bu kadar gafilim, ne kadar cahilim diye otur ağla. Böyle bilmediğin işlere karışma. Elinin hamuruyla erkeğin işine karışma. Yekulullahu Teala Yebne Adem Ma tünsifuni Etehabbabu ileyke bin ni'ami ve tetemakkatu ileyye bil maasi Hayri ileyke münzilün ve şerrüke ileyye sa'idun ve la yezelü melekün kerimun ye'tini anke külle yevmin ve leyletin bi amelin kabihin Yebne Adem lev semi'te vasfeke min gayrike ve ente la te'lem menil mevsufu lesara'te ila maktihi. Hazreti Ali Efendimiz'den yine Rafi'i ve Deylemi rivayet etmişler bu ikinci hadis-i şerif. Bunu ezberlememiz lazım. Hepimizin hafızasında bu ikinci hadis-i şerif olmalı. Bu sayfanın 515. sayfanın 9. ve sonuncu hadisi. Öbür sayfaya da satırları geçiyor, 516. sayfaya. Buyuruyor ki aziz kardeşlerim, Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifinde buyuruluyor ki Yekulullahu Teala, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki Yebne Adem, ey Adem oğlu, yani sen ben, hepimiz Hazreti Adem'in oğluyuz, bizlere hitap, ey Adem oğlu, ma tünsifuni, hiç bana ölçüyle, adaletle, insafla kulluk etmiyorsun. Ey Ademoğlu, hiç bana insaflı kulluk etmiyorsun. Adaletli, dengeli, ölçülü kulluk etmiyorsun. Neden? İzahı geliyor. Neden Allah'a biz insafa sığar bir tarzda kulluk etmiyormuşuz? Nasılmış bu işin izahı? Etehabbabu ileyke bin ni'ami ve tetemakkatu ileyye bil maasi. Ben sana efendim çeşitli nimetler göndermek suretiyle sevgimi ızhar ediyorum. Seni sevdiğimden, sevgimin tezahürü olarak sana göz vermişim, akıl vermişim, İslam vermişim, husul vermişim, sükun vermişim, sıhhat vermişim, afiyet vermişim, şeref vermişim, haysiyet vermişim, karı vermişim, evlat vermişim, ev vermişim, otomobil vermişim, efendim dükkan vermişim, efendim çeşit çeşit nimetlerimi yiyorsun. Karpuz var, kavun var, üzüm var, şeftali var, armut var. E ne sayıyorsun hocam bunları? Yani her yerde var. Her yerde yok. Her yerde yok. Dünyanın öyle yerleri var ki karpuz kabuğunu bulsa kıtır kıtır onu da yer. Yerden solucan toplayan yerler var. Senin dünyadan haberin yok. Yerden yağmur yağdığı zaman solucan topluyorlar. Senin haberin var mı? Ağaç kabuklarını kemiriyorlar. Açlıktan kırılıyorlar. Hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor, her şey ölüyor. Yardım gidiyor, yardım da çarçur ediliyor. Yardım da gitmiyor, gene ölüyor adamlar. Öyle yerler var. Allah bize çeşitli nimetlerini sunuyor, sevgisini ısrar ediyor. Biz onu sevelim diye efendim şey yapıyor, kulluğunu yapalım diye. Ve tetemakkatu ileyye efendim bilme asi. Sen de benim günahlar işlemek suretiyle sevgimi elde etmek değil de gazabıma uğramak yolunu tutturuyorsun. Ben sana sevgimden nimetler ihsan ediyorum, sen de günahlara dalmışsın illa gazaba uğrayacaksın diye. Yani tabir caizse bizim Türkçemizde kaşınıyorsun sen derler ya. Yani sen de günahlarla kaşınıyorsun. Ben sana nimetler ihsan ediyorum, sen de günahlarla illa azabı gazaba uğrayayım, azabı çekeyim diye. Yani adeta ona çanak tutuyorsun, kaşınıyorsun, onu istiyorsun. Hayri ileyke münzilim, benim hayrım sana inmekte. Rahmet yağıyor, güneş çıkıyor, bahar oluyor, meyveler oluyor, efendim havalar, güzellikler vesaire. Ve şerrike ileyye saidun, senin günahın da bana çıkmakta. Benim sana hayrım iniyor, senin de bana günahın geliyor boyuna, haber. Ya Rabbi şu kulun şu edepsizliği işledi, şu günahı işledi. Daima haberler, efendim şeyler, senin günahın geliyor. Ve la yezalü melekün kerimun ye'tini anke külle yevmi meleyletin bi amelin kabih. Asil bir melek, kerim bir melek her gün, her gece senden bana kötü bir ameli getirip sunuyor. Şu kulun gene şunu işledi ya Rabbi diye. Yebne Adem levsemi tebasveke min gayrike, eğer sen kendi durumunu, sıfatını, halini, vasfını başkasından duysaydın ve ente la ta'lem menil mevsuf, anlatılan kim bilmeden başkasından duysaydın bu söylenenleri, bir adam varmış, kendisine birisi iyilik ediyormuş da o da ona ille kötülük yapıyormuş, efendim o ona daima hayır sunuyormuş da o da o hayır sunan kimseye daima kötülük ediyormuş diye üçüncü bir şahıs anlatılıyormuş gibi bir anlatılmış olsaydı senin halin, efendim le en lesarate ila mahdihi, sen ona gazap etmek, kızmakta en önce davranırdın, yarış ederdin. Vay edepsiz, madem böyle yapıyor, o cezayı hak etmiş, onun kolunu bacağını kırmak lazım, kafasını kırmak lazım, ceviz gibi filan diye, sen ona daha beter şey yapardın diye. Bizim halimiz böyle muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i şerif, efendim, bu hadis-i şerif ezberleyelim. Bu hadis-i şerif bizim için çok önemli, bizim halimizi anlatıyor. Ey Ademoğlu, ey Ademoğlu, bana insafla muamele etmiyorsun, insaflı kulluk etmiyorsun. Ben sana çeşitli nimetlerle, sevgiyle muamele ederken sen de günahlar işleyip benim gazabımı çekecek şeyler yapıyorsun. Benim hayırım sana her gün inmekteyken her gün ve gece senin şerrin bana yükselmekte. Bir asil melek daima senden bana efendim bu kötü şeylerini çıkartıp duruyor. Sen kendi vasfını başkasından duysaydın, bu anlatılan, vasfedilen kim diye bilmeden kendine çok daha fazla kızar ve gazap etmeye, efendim haklamaya koştururdun diyor. Halimiz budur muhterem kardeşlerim. Allah bizi edepli kul eylesin. Günahlardan mahfuz eylesin. Sevaplı işleri seve seve yapmayı nasip eylesin. Rabbimize edepsizce kulluk ettirtmesin. Karınca karınca gücümüz yettiğince edeple, irfanla, salih bir kul olarak, kamil bir kul olarak, dikkat ederek, çok düşünerek, az konuşarak, efendim ihtiyat ederek böyle güzel kulluk etmeyi, kamil insan olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Üç olsun diye. İki oldu çünkü. Üçüncüyü de okuyacağım. 516. sayfanın birinci hadisi oluyor bu. Yekulullahu Teala inni le ecidunî esahî min abdî yerfa'u yedehu ileyye sümme erudduhuma kâletil melâiketu ilâhuna leyse bizâlike ehlün. Kâle Allahu Teala lakinni ehlü takva ve ehlül mağfire üşhidüküm enni kad gafertü lehu. Enes radıyallahu anh'ten hakim Et-Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinin ifadesi şu muhterem kardeşlerim. Bunu da iyi hatırınızda tutun. Bak 3 hadis. Hoca efendinin dersine gittik 3 hadis okudu diye hadisi tutabilirsiniz. Bu 3. hadis-i şerif. Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri Enes radıyallahu anh Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunmuş, yakınında 8 sene kadar hizmet etmiş sahabe. Allah şefaatini erdirsin. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki ben kendimi kulumdan utanır buluyorum. Le ecidüni kendimi buluyorum. Estahyi min abdi kulumdan haya ediyor vaziyette buluyorum. Yani Allahu Teala Hazretleri kulundan utanıyor. Hangi kulundan utanıyor? Yerfa'u yedehu ileyye. Sümme erudduhuma. O kollarını, ellerini kaldırmış ya Rabbi diye bana dua ediyor. Ben de onu senin duanı kabul etmiyorum diye reddediyorum. Bundan utanırım. Yani kollarını bana kaldırmış olan bir kulumun duasını kabul etmeyip onu reddetmekten utanırım diyor Allah Teala Hazretleri bu hadis-i şerif. Kâletil melâiketü, melekler derler ki, ilahüna, ey bizim Rabbimiz, ilahımız, neyse biz zâlike ehli. Sen bunu affeyledin, mağfiret eyledin ama bu adamın ciğeri beş para etmez. Bu buna layık değil. Bu kulun buna layık değil derler. Yani ben onu affederim. Affedince melekler derler ki, bu bunun ehli değil, bu buna layık değil ki, bu iltifata, bu affa, bu ikrama layık değil ki diye söylerler. Kâlallahu Teâlâ, Allah-u Teâlâ onlara der ki, lakinni, evet o layık değil ama, fakat ben, ehlül takva ve ehlül mağfire, ben takva ehliyim ve mağfiret ehliyim. Yani, kullarımı mağfiret edeceğim, kullarımı koruyucuyum, üşhidüküm size, sizi şahit kılıyorum, siz de şahit olun ki, sizi de şahit tutuyorum ki, enni kad gafartu lehu, ben bu kulumu bağışladım der. Meleklerin İtirazına rağmen Allah o kulu bağışlar. Niye bağışladı muhterem kardeşlerim? Elini kaldırdı diye, hatasını bildi diye, suçundan özür diledi diye. Suç işlemeyen kul olmaz. Büyüklü, küçüklü, arifi, cahili her insan her gün suç işler. Yanlış düşünür, yanlış söyler, yanlış yere bakar, bir şey yapar, bir kabahat işler. Kabahatsiz kul olmaz. Suçsuz kul olmaz. Ama kulun hayırlısı kabahatini anlayıp tevbe edendir. Kul ne kadar suçlu günahlı olsa el kaldırdı mı Allah böyle muamele ediyor. Affediyor. O halde Rabbimizin dergahına yüz sürelim. Yüz sürelim dergaha. Yalvaralım Allah'a dediği gibi ilahi de. Efendim elimizi açalım ve samimi itiraf edelim. Hani Hristiyanların la teşbih ve la temsil papazın karşısına giderlermiş günah çıkartmaları. Ya Allah varken papaza günah çıkartılır mı? Kilisenin bir hücresine giriyor. Hücre kapalı. Soyunma odası gibi. Efendim, şu tarafta bir küçük şey var. Kapı, pencerecik var. Efendim, hapishane kapısının penceresi gibi. Cık, orası açılıyor. Öbür taraftaki papazı görmüyor. Papaz efendi, ben şu günahı işledim. Şöyle oldu, böyle oldu. O papaz da orada ona bir şeyler söylüyor. Hadi affet diyor. Günah çıkartıyor. Günahı ötekisi affediyor. Bu da gidiyor. Tamam, papaza anlattım. İşler bitti sanıyor. Papazın ne hükmü var ki kulun günahını Allah namına affetsin? Cennetten arsa bile satmışlar. Tarih kitaplarında okuduk. Bir ara şey çıkarmışlar böyle. Cennetten arsa satmışlar. Yani papalığa şöyle yaparsanız işte mühürlü kağıt buyurun cennette garanti ediyoruz filan demişler. İnsanoğlunun saçmalıklarının sonu gelmez. Allah'a yalvar. Ey kul Allah'a yalvar. Allah var. Gözünü aç. Geceliğin uykudan uyan, abdestini al, hiç kimse görmüyor, herkes uyuyor, tenhada. Ya Rabbi de elini kaldır, suçunu itiraf et, bir daha yapmamaya söz ver, pişmanlığını dile getir, Allah affediyor. Ama benim kabahatim çok büyük, benimkini affetmez, öyle şey yok. Büyüğü küçüğü yok, her suçu affediyor. Her ayeti kerimede ki günahkarları tehdit ediyor, okumuşumdur ki ayeti kerimenin arkasında, İlla men tabe ve amene ve amile salihat. Tevbe edeni müstesna kılıyor Allah. Evet ben bu adamı cehenneme atarım, şu azabı veririm, şöyle mahvederim, şöyle kahrederim, şöyle gazap ederim diyor ama tevbe eden müstesna diyor Allah. Onun için gelin Allah diyelim, tevbe edelim, hakkın yoluna girelim, eski günahlarımıza ağlayalım. Bundan sonra günah işlememe azmedelim. Hem de tam zamanı şimdi. Zilhicce ayı bitiyor. Geldik 20'sine bilmem kaçına. Efendim ayın 14'ü nedir? Yeni yıl, yeni. Bu ayın 14'ü, Ağustos'un 14'ü Muharrem'in biridir. Efendim yeni yıldır. Yeni bir takvim. Hani insan yeni sınıfa gittiği zaman, yeni bir deftere başladığı zaman, yeni bir iş yeri açtığı zaman, yeni bir elbise giydiği zaman bir heves oluyor ya, yeni. İnşallah bunu kirletmeyeyim, bu elbisemi temiz kullanayım. İnşallah bu defterin uçlarını kıvırttırmayayım. İnşallah bu defterim efendim lekelenmesin. İnşallah bu işim iyi gitsin filan, burada kimseyle kavga etmeyeyim, ötekiler de hep belalı olduk bilmem ne filan diyoruz ya. İşte yeni bir devre. Zaten her gün yeni bir gündür ama bu fırsat bir fırsat, yeni bir fırsat oluyor. Beraberce azmedelim, gayret edelim. İnşallah şeytana uymayalım. Nefse de uymayalım. Çünkü nefis ve şehvet insanı cehenneme götürüyor. Onları yenebildiğimiz nispetle kurtulacağız, cennete gideceğiz. Cehennemin etrafı nefse hoş gelmeyen şeylerle, nefse hoş gelen şeylerle, cennetin etrafı da nefse hoş gelmeyen şeylerle çevrili olduğu için demek ki nefse hoş gelen şeyleri yapmamaya tutacağız kendimizi, azmedeceğiz. Nefse hoş gelmeyen ibadetlere de hoş gelmese de kalkacağız, gideceğiz, yapacağız. Hoşumuza gitmeye gitmeye. Adam geliyor bana diyor ki hocam tesbihatımdan zevk almıyorum. Almıyorsan da gene yap. Çünkü sen zevk almak için tesbih çekmiyorsun. Hiçbir feyiz almıyorum, zevk almıyorum. Almasan da yap. Çünkü bu zikrin faziletini Kur'an bildirmiş, hadis bildirmiş. Sen devam et. Bir zaman gelir alırsın. Bu yolun çeşit çeşit halleri var. Kabz hali var, bast hali var. Çeşitli imtihanları var. Sen onu acaba zevkten dolayı mı yapıyorsun? Allah rızası için mi yapıyorsun? Bir düşün. Allah rızası için yapıyorum. O halde hoşuna gitse de gitmese de yapacaksın. Allah-u Teala Hazretleri yardım eylesin. Çok fakiriz. Çok yoksuluz. Çok suçluyuz. Çok zayıfız. Çok cahiliz, çok gafiliz. Rabbimiz bizi yardımına, nusretine mazhar eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.